know you want me. I made it obvious that I want you to, so put it on me. Let's remove the space between me and you. Now rock your body. Oh, damn, I like the way that you move. So give it to me. Oh, cause I already know what you wanna do. Here's the situation. Been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Una versió editada del tema d'Enric Iglesias, del seu senzill aquest Tonight, aquesta nit, perquè aquesta nit t'estic estimant. I records musicals, un parell, per tots vosaltres, Status Quo, Indie Army Now i Spandau Ballet, amb True. Rafael Corbí, al vostre costat, en la millor música de tots els temps. so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. Thank you. Dues formacions legendàries que recordàvem. Status Quo amb In the Army Now, aquesta extraordinària, fantàstica cançó que ens aportava des del bo i millor dels anys 80, i aquest True de Spandau Ballet. La cançó la recordàvem des d'un recopilatori publicat l'any 2005 que es deia Gold, The Best of Spandau Ballet. L'actualitat musical a càrrec de La Sonrisa de Julia. La cançó es diu Puedo. Que podré bailar sobre tu mano sin echarme a perder. Nunca olvides que al final el siervo será el amo. Si persisto en creer que la misma luz que me ciega guiará cada uno de mis pasos, será entonces cuando tú me echarás de menos tanto, tanto, tanto. Porque puedo ser romántico y puedo ser un cínico, puedo ser auténtico y ser el más ridículo. Puedo ser romántico y puedo ser una de les cançons que ens porta aquest 2011, La Sonrisa de Julia, amb Puedo. Marxem fins a Itàlia, on hi ha molt bona música, càrrec de personatges com Zucchero i aquesta cançó que pertany al seu darrer àlbum. Es diu Alla Fine. Vorrei sdraiarmi sotto un bel fico evanescente e ormai sfinito qui. Seguire un punto all'infinito fino a che tutto sia un po' più chiaro. Mi sono fatto male oggi bucando il cielo, così ricordo d'essere vivo. Che alla fine mi manchi addosso. Che alla fine manca. prato, vorrei svanire e ricordarti di ricordare che cosa siamo diventati, caro mio dolce amico. Siamo caduti bucando il cielo. Che alla fine mi manchi addosso ormai. Che alla fine alla fine mi manchi addosso oramai senza fine. Així ens ha arribat aquest romanticisme de Zucchero, aquest magnífic cantant que ens arriba des d'Itàlia. Adelmo Fornaciari és el seu nom real. The Real Thing, que ens aportaven com un dels grans clàssics de la música disco, aquest You to Me Are Everything. Per mi ets tot el que hi ha. How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. Change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. You got the power, girl, to keep me holding on. So now you got protagonistes amb Pau Ballbé. Música d'en Pau Ballbé, que ens acompanyava amb aquests protagonistes, i aquest segment del nostre espai el tancarem amb una altra extraordinària cançó que ens arriba des del darrer compacte d'una formació també del nostre país, enregistrat a Vilaseca. Es diu Arrels, l'àlbum d'aquesta formació de rock català, que porten el nom d'Avalotes, Sang i Suor.